Jak mi się nie chce iść na teren, na basen, mówię Misiu, mam dzisiaj taki trening, pójdziesz ze mną. I to jest super, bo on super pływa, super jeździ. No i właśnie skończył teraz Ironman Texas, poprawił życiówkę i mówię, chociaż ten nazwisko zostało obronione. Honor rodziny, bo ja zeszłam z tej trasy. No tak, tak, bez niego to byłoby mi naprawdę bardzo ciężko. No i tu postawimy kropkę. Edyta Litwiniuk była gościem cyklu Ludzie. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Super. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 czerwca. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po doniesieniach prawicowych mediów CBA zawiadomi prokuraturę o możliwym ujawnieniu materiałów operacyjnych. Do 3 lat więzienia grozi znanemu wokaliście. Ryszard R. przyznał się do jazdy po alkoholu. W serwisie też prognoza pogody na długi czerwcowy weekend. Szef MSWiA zapowiada, że CBA złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ujawnienia materiałów operacyjnych. To m.in. fragmenty rozmów między Romanem Giertychem i Donaldem Tuskiem z 2019 roku dotyczące konstruowania list wyborczych i negocjacji Giertycha z Grzegorzem Schetyną, ówczesnego szefa Platformy Obywatelskiej, na temat ewentualnego startu Giertycha w wyborach parlamentarnych. Nagrania publikują Telewizja w Polsce 24 oraz Telewizja Republika. Ta ostatnia ujawniła nowe nagrania, m.in. podsłuchanych rozmów Romana Giertycha z Leszkiem Czarneckim, miliarderem i założycielem Getin Banku, pochodzące, jak twierdzi Telewizja Republika, z tego roku. Minister Tomasz Siemoniak mówił w TVN24, że odpowiednie materiały ma już prokuratura, która będzie wyjaśniała, kto wyniósł taśmę i jak trafiły do mediów. Wkrótce włączy się CBA. Sprawa jest powiązana z Pegasusem i nielegalną inwigilacją. Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego wysłał protest do Sądu Najwyższego, poinformowała wieczorem szefowa Komitetu Wioletta Paprocka. W mediach społecznościowych napisała, że w demokratycznym procesie wyborczym każdy głos wyborcy musi mieć gwarancję należytego szacunku instytucji państwa. A do wczoraj do 16 Sąd Najwyższy zarejestrował ponad 3000 protestów wyborczych. Teraz będzie je analizował. W Olsztynie nie ma zagrożenia terrorystycznego. To wnioski z obrad zespołu zarządzania kryzysowego zwołanego przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Radosław Król przekazał, że w wakacje młodzież ma być szczególnie uczulana na niebezpieczeństwo, jakie niesie terroryzm. Generalnie musimy się zdarzyć z tym, że do takiej sytuacji mogło dojść. To się prawie wydarzyło. Tak więc tutaj dojście do wyobraźni dzieci, pokazanie takich sytuacji, które miały miejsce na świecie i w Europie, to będzie naprawdę bardzo mocno obrazujące. Informacje o planowanym ataku na jedną z olsztyńskich szkół trafiły do mediów. W ubiegłym tygodniu w sprawie zatrzymano 3 19-latków z Olsztyna i z powiatu olsztyńskiego. Znany piosenkarz Ryszard R. przyznał się do prowadzenia pod wpływem alkoholu. W sobotę w miejscowości Zbiczno, niedaleko Torunia, doszło do kolizji, w której uczestniczył. Według mediów był w drodze na festiwal w Opolu. Okazało się, że znany wokalista kierował po pijanemu, informuje Rafał Ruta z toruńskiej prokuratury. Następnego dnia funkcjonariusze policji postawili Ryszardowi R. zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości. Pan Ryszard R. przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za jazdę po alkoholu grozi do 3 lat więzienia. Będą oczekiwane przez pasażerów zmiany w komunikacji w związku z zamknięciem chorzowskiej estakady. Wejdą w życie dzisiaj i obejmą 15 linii autobusowych. Jak zapowiada zastępczyni rzecznika ZTM-u Justyna Koch, zmiany będą dotyczyć w dużej mierze linii metropolitalnej M3. Dochodziły do nas głosy pasażerów o niedogodnościach występujących na tej linii związanych z długim czasem przejazdu. Od 17 czerwca trasa objazdowa linii M3 będzie już krótsza, a liczba przystanków obsługiwanych w Chorzowie przez tę linię zmniejszy się z 9 do 4. Ponadto na terenie Chorzowa włączone do obsługi przez komunikację miejską zostaną nowe tymczasowe przystanki. Chorzowska estakada to jeden z głównych mostów i węzłów komunikacyjnych w regionie. Została niedawno zamknięta ze względu na zły stan techniczny. Długi czerwcowy weekend chłodniejszy, ale za to bez gwałtownych opadów. Po upałach i burzach nadejdzie lekkie ochłodzenie, informuje synoptyk Jakub Gawron. Długi weekend będzie rzeczywiście chłodniejszy, ale ma to też swoje plusy. Będzie spokojniejszy pogodowo, ponieważ to niestety napływ tych gorących mas powietrza zawsze przynosi nam sporo niebezpiecznych zjawisk, a ponieważ to powietrze będzie nieco chłodniejsze, no to też i będzie zdecydowanie spokojniej. W Boże Ciało ta temperatura maksymalna od 17 do 23 stopni Celsjusza. Podobnie będzie w piątek. W sobotę od zachodu napływać będzie coraz cieplejsze powietrze. Jeśli pojawią się opady, to tylko lokalnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w większości kraju pogodnie i słonecznie, słaby deszcz tylko na północnym wschodzie. Będzie od 17 stopni nad morzem do 25 na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć i czołem. 5 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia, więc jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja czasami też również hip-hopowa, do którego to podziału jestem już przyzwyczajony i o którym pewnie też dzisiaj sobie porozmawiamy z moim gościem. Dzisiejsze wydanie audycji realizuje Elżbieta Różycka, wydaje Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski. I zanim jeszcze przedstawię Państwu mojego gościa... Inna premiera z zeszłego piątku przykuła mój słuch bardzo mocno, bo takie rzeczy się zdarzają bardzo rzadko w ogóle w muzyce rozrywkowej, a w muzyce rapowej tym rzadziej, ale każdy przeżywa czasem stres. Stressed. Me too. Check it out. Stressed. On me so hungry, I'm lonely. Console me, crony, nigga, I'm stressed. Bring that ass finger lick and make that ass wiggle. Little kinda sad here in Britain, I'm stressed. Bring that black power up now and watch how I bop now. Though a nigga was stressed. Now alive, nigga, I will survive, nigga. High, nigga, drive, nigga. Working, patch, too cautious, cat, even white folk. Nigga, we bought shit trash. Service, my nigga. Thermos flicker, who curb, nigga, river. What's the purpose of living? We stressed. Hold up, what's that dropping, hip hopping? Got a nigga pop locking back on. Stressed. Pardon me, purer me, certainly. Do make up here more orderly. Stressed. Got a nurse cat game, now aim. Nigga, ready first, black James, who's stressed. Not at all, got played, Olay. Don't worry about the dog cat played, though. Stressed. Hero, young De Niro, square down once again. Oh, here I come to save the stressed. Poet and the visual, love kid. Coexisting with you, though. Stressed. On me, so hungry, I'm lonely. Console me, crony, nigga, I'm stressed. Bring that ass finger lick and make that ass wiggle. Little kinda sad here in Britain, I'm stressed. Bring that black power up now and watch how I bop now. Though a nigga was stressed. Now alive, nigga, I will survive, nigga. High, nigga, drive, nigga. Stressed. Yeah, happy go thinker. Might smoke, but man ain't no drinker. But still, got me some yak. And she got a stone ginger. Stressed. Yeah, man ain't no whinger. No hero, man ain't Mohinder. I'm with bad as Tanisha, yeah, and got salad for Linda. Stressed. Fake interference, you came late on the clearance. Yeah, she came great on endearments. I might make an appearance. Stressed. You can't fake how you feel. I got weight and I'm serious. Yeah, she's grumpy on a period. I'm hungry from a beer. Stressed. Yeah. Nuts from the cluster, yah yah yah, in the club on the bus stop. Just got a shells, got the plug from a roster. Trapped from the scales to a block to a customer. Stress. Yeah, I've been down in the sufferer. Now I complain to the butler. Yeah, keep quiet with the muffler. Yeah, I let her go, couldn't trust her. Stressed. Zestresowany Slick Rick, MC Ricky D, człowiek, który w styczniu tego roku skończył 60 lat, a 26 lat po premierze swojego ostatniego albumu wypuścił w zeszły piątek krążek Victory. No i to jest bardzo ciekawa rzecz i wydaje mi się dosyć taka emblematyczna, czy też znamienna dla tej audycji, że zbiera się tutaj ponad 50 lat historii muzyki, gatunku muzycznego, który jest chyba czymś jednak więcej niż gatunkiem. Jest pewną formą ekspresji, którą jest trudno zdefiniować. Może dzisiaj po raz kolejny z moim drugim gościem w historii zbiórki z podwórka spróbujemy to jakoś przyszpilić, czym jest ten rap. Ale mało osób jest tak bardzo rapem jak Slick Rick, człowiek, który wyprzedzał swoje czasy powielokroć. W 1988 roku wyszedł jego utwór Children's Story i to była w pewien sposób zapowiedź tego, co się wydarzy w rapie w latach 90. Ale jego dokonania są nie tylko muzyczne, bo styl, który miał, taki elegancki, piracko, wręcz barokowy, to jest coś, co dzisiaj jest bardzo popularne w rapie. Nieważne, czy się spojrzy na A$AP Rockiego czy Griseldę, to ten taki sznyt podwórkowo-salonowy jest powszechny, a MC Ricky D był pierwszy. No i poza tym w piątek, poza Victory jego krążkiem, wyszedł też album pierwszy solowy. W środę wyszedł, dobrze, czyli dywersyjnie względem standardów rynkowych, o czym zaraz sobie pogadamy, bo moim gościem dzisiaj jest Karuzelka, reprezentant składu Tonfa, człowiek znany wcześniej jako Skolopendra, chyba jeszcze wcześniej Norman. Tak, ale to zapomnijmy, niech pozostanie historią. Producent, wokalista, skate. Nie wiem, jeszcze. Jak jeszcze cię przedstawić. Chyba wystarczy. Chyba mamy wszystko. Witam cię tutaj w zbiórce z podwórka. Cześć, miło mi być drugim pokosim. Tak, to wydaje mi się, że to nie jest wcale tak daleko w tym świecie rapowym. Nie, no myślę, że nie. Zwłaszcza w kontekście twojej Warszawy raczej to myślę, że w ogóle nie. Zwłaszcza też, że no Marcin jest też postacią, która już po latach na scenie jest jednak, myślę, że zalicza się do niewielu, którzy można powiedzieć, że wciąż kuma i wciąż świeży. Dlatego to było ważne dla mnie. Więc spoko, zawsze spoko, zawsze props ogólnie, nie? Tak, to było ważne dla mnie, żeby Marcin był pierwszy, że pamięta od zawsze, a jednocześnie dalej progresywnie myśli. Ty jesteś drugi... Trochę przypadkiem, bo właśnie płyta wyszła w piątek, a nie w piątek, bo zaznaczyłeś, że w środę. Tak, w środę wyszło, no. Żeby się nie ścigać z innymi premierami? Wiesz co? W ogóle ktoś zauważył, co przypadkiem wyszło, bo ktoś napisał, że tam wszystkie te trójki i tak dalej i w tej nazwie i w ogóle, i że wszystkie numery i single i płyta wychodzą w środę, czyli w trzeci dzień tygodnia, a to akurat przypadek, bo ja o tym nie myślałem. Jesteśmy w Trójka Polskie Radio też. Masz taki ten w sobie sznyt numerologiczny? Nie, raczej nie. To wyszło trochę przypadkiem i mi jakoś się spodobało. Kiedyś coś o tym poczytałem i mówię, dobra, biorę to, podoba mi się. Bo płyta się nazywa Element, pisany przez same trójki. Tak. Wiesz co, trochę może też dlatego to wrzuciłem w inny dzień tygodnia, bo wszystko wychodzi w te piątki, a ja mam wrażenie, że właśnie... No tak przy tym weekendzie to tak człowiek nie do końca jest w stanie usiąść i te chociażby to trwa 27 minut, więc to też nie jest godzina materiału, czy tam jak niektórzy potrafią zrobić godzina 15 albo i lepiej czasami, co w mojej opinii skromne jest, delikatną przesadą, ale to już jak kto woli. Ja się przychylę do tego, co powiedziałeś o tych piątkach, że to jest trudne, bo ja mam audycję w poniedziałek i przemielić te wszystkie premiery przez weekend, kiedy jednak chcę się trochę odpocząć, trochę czasu z ludźmi. I... Tak, no ja myślę, że trochę przez pryzmat siebie patrzę też, ale też wiadomo, ludzie, no wszystko wychodzi w te piątki. No nie obczaisz tego wszystkiego. Wiadomo, że nie ma ludzi, którzy sprawdzają każdą muzę, która wychodzi. No ale jednak jak ktoś się interesuje coś tam, no to no mi się zdarzało na przykład, a jestem osobą, która raczej się tam śledzi te rzeczy, przynajmniej co mnie interesują, no to czasami tego jest tyle, że no nie obadasz. Więc, ale też myślę, że nawet jak ktoś tak nie ma, to tak w tygodniu mi osobiście chyba jest łatwiej znaleźć taki moment, że se siadam i puszczam sobie i słucham czegoś longiem. Nawet. Oczywiście wiadomo, też zależy jaki kto ma tryb, ile pracuje i tak dalej, ale tak nawet czy wieczorem, czy coś, to jednak tę godzinkę znaleźć to mi, nie wiem, łatwiej na przykład. Ja nie pamiętam dokładnych danych, ale gdzieś widziałem takie wyliczenia, że codziennie trafia na serwisy streamingowe i nie chcę teraz przekłamać, ale wydaje mi się, że to było koło 100 000 utworów. No myślę, że na luzie. Zwłaszcza, że teraz jest bardzo łatwo wydawać muzy, nie? W sensie nie ma też, nie ma tak jak kiedyś, że jakby ile osób musiało powiedzieć ci tak, żeby twój numer ujrzał światło dzienne. Teraz nikt nie musi powiedzieć ci tak. Ty musisz samemu powiedzieć sobie tak, wypuszczam tę piosenkę i ją wypuszczasz. I ona jest jakby, może stać na tym samym pułapie, co piosenki ludzi, którzy, nie wiem, są w labelu, załóżmy. W sensie, oczywiście, że jakby chodzi mi o to, że jakby jest dostępna na tych samych platformach, nie? Że to nie jest tak, to nie jest tak, że, nie wiem, tak jak było, że masz płytę, która wychodzi i jest gdzieś tam w sklepach oficjalnie dostępna, nie wiem, w Empikach czy gdzieś, a jak ktoś jest undergroundowy, no to wiadomo, że sobie może sprzedawać z bagażnika co najwyżej, jakby i wtedy tylko ktoś tą muzykę usłyszy, nie? A teraz jednak wszyscy są na tym, myślę, że trochę wszyscy są na tym samym poziomie bardziej, w sensie w tej kwestii przynajmniej, nie? Bo tak ogólnie to nie uważam, że tak jest, ale... No właśnie, no, jakby to nawet serwisy streamingowe mają dużo tych różnych zależności preferujących pewnych artystów i tak dalej. Ale tak, no, sprowadzając to do takiego podstawowego poziomu, no to każdy może bez tych wszystkich pośredników i gatekeeperów, których było kiedyś wielu, ale to mnie naprowadza na ten taką konstatację, która mi już długo towarzyszy. Czy to jest dobre, czy niedobre? Nie, że... Okay. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. No ja też nie wiem, ale myślałem o tym wielokrotnie i też nie wiem, czy jest dobre, czy niedobre, ale na pewno jest. Ale wydaje mi się, że tak bardzo urosła rola i nie chcę teraz mówić dziennikarza muzycznego, bo to zupełnie nie musi być dziennikarz muzyczny. Urosła rola filtra jakiegokolwiek człowieka, który jest punktem odniesienia i to może być artysta muzyczny, który wybierze utwory, których słucha, to okay. Może być DJ, taki nierozumiany w tym dawnym Że jakby osoby, która te gusta kształtuje trochę. Tak, tak. Okay. Kogoś, kto ci podklepie jakieś rzeczy, żeby z tych 100 tysięcy sprawdzić te kilka, które są ciekawe, no bo to prowadzi do też takiego miejsca, w którym trochę dzisiaj jesteśmy, że trudno jest o kanon, trudno jest o sito, które odsiewa. Aha. Ono często jest czysto kapitalistyczne, kto włożył pieniądze w co i tak dalej. Tak. No. I pod tym kątem to jest mega spoko, moim zdaniem, że tak można, no bo jakby no ktoś na górze nie zawsze ma rację, nie? Wiadomo. W sensie mówię na górze w kontekście, no właśnie załóżmy tego mitycznego wydawcy, który kiedyś jakby no cały sztab ludzi musiał się powiedzieć tak, dobra, spoko, wydajemy. A no teraz tak nie jest. No i to jest super, bo dzięki temu też myślę, że na przykład dzięki to się przyczyniło też bardzo do tego, ile na przykład powstaje podgatunków i odłamów muzy, bo to i to jest zajebiste. Ale na przykład powstaje też masa generycznych rzeczy, które tak no, średnio są potrzebne, myślę, ale no, też niech będą. Jakby też nie snobujmy się jakoś tam super na muzę, bo każdy sobie lubi posłuchać czegoś, co powiedzmy w pewnym gronie ludzi muzycznych znowu mogłoby być uznane za nie taktowne i tak dalej. Uważam, że w tych rzeczach też są fajne rzeczy niektóre. No ale wiadomo, jest kupa śmieci też, oczywiście. Ale czasami śmieci też warto... Oczywiście, jak najbardziej. O tych gatunkach w ogóle bym za chwilę sobie z tobą pogadał, a ty wydałeś płytę sam, wyszła ona... w zeszłą środę. Tak. Nazywa się Element i teraz poleci jeden utwór z niej. Potrzebowałem się oczyścić, pierwszy raz od dawna poleciały mi łzy. Zrobiłem taką formę, że wiem, że jestem bliski. Ty skoro taki mądry, to morza weź zabłyśnij. Nie będę korzystać z rozpiski, zdecydowanie dzikszy niż wcześniej. Co pokazuje kły, to są bielsze. My robimy sobie inny internet, mam swoje większe opinie niż przedtem. Gdzie indziej się skule, gdzie indziej odetchnę. Jak stoi za murem, to pewnie to przejdę. Brawo jak w gierkę, później czy prędzej. Mam tylko więcej, mam jakąś pęgę po czasie. Zrobiłem sens za wypłatę po trasie. Palcem po mapie, mam coś za pasem, się jeszcze poznacie. Ja poznałem masę i nie wiem, czy to miejsce dla mnie. Chciałbym tego, to se ustalmy. Chuja mnie bolą koktajle i palmy. Dłoni jak złoto, to lepiej se laury. Jeśli to wpłynie, to chleję go bałtyk. Śmieciu, moi sejdzą w skałki. Twoi se kręcą gałki nawzajem. Tylko prawdziwe kontakty mam w planie. Słońce czy zamieć? Słońce czy zamieć? Polakiem, Polaczem w przyszłość. Stres zrobił mi nieprzejrzystą wizję. Nie wiem jak wyjść stąd. Nic nie czuję się lepiej niż blisko tej, co zbić chciał tylko nazwisko. Chwilowo w limbo, jak wytrwam, liczy na miękkie lotnisko. Oby nic nie prysło, wkładam robotę w ten proces, nie przebie. Znam siebie, wiem ile mam. Daj chwilę, jestem pod konstrukcją. Ej, zwag ile to im dajesz brutto. Ja se pozwalam czuć to. To dla tych co kochają nawzajem. Tylko prawdziwe kontakty mam w planie. Słońce ci zaleć. Słońce czy zamieć, karuzelka z płyty Element. Ja bym się zatrzymał na chwilę przy tym, co się pojawiło nam tutaj przed tym utworem, czyli tą kwestią gatunkową i tym, że dzisiaj trochę żyjemy w świecie międzygatunkowia moim zdaniem i takiego mikrotrendów, które się pojawiają w jakichś różnych miejscach. Często są czysto lokalne, czasami jakoś tak pęcznieją na inne części świata. Ale bym ci zadał to takie pytanie, które też zadawałem Marcinowi 2 tygodnie temu i ono mnie nurtuje. Czym jest rap w ogóle? Bo ta audycja jest rapowa z nazwy. I to jest, żyjemy trochę w świecie, w którym niewiele rzeczy się definiuje. Często się rozmawia o rzeczach, a każdy ma swoją definicję. I dla mnie rap w 2025 roku jest bardzo trudno zdefiniować. Ja nie wiem, jak powiedzieć na to pytanie, nie mam opcji. W sensie, jakbym mógłbym spróbować, ale to w ogóle nie będzie oparte na niczym sensownym. Więc chyba nie wiem, jaka jest odpowiedź na to. No właśnie, pytanie, czy w ogóle jest odpowiedź na to, bo... Nie wiem, jakbyś zapytał, nie wiem, czym jest hip-hop ogólnie, że to już łatwiej powiedzieć, nie? Bo jednak myślę, że jest dużo rzeczy, które mogłyby być podklepane pod rap teraz, ale nie powiedziałbym, że to jest hip-hop. Dokładnie i dlatego ja jestem tak bardzo przywiązany I w drugą do tego, stronę, żeby i w drugą dzielić. Stronę, i w drugą stronę są rzeczy, które są muzą, są jakąś tam muzyką, powiedzmy, i na przykład totalnie to moim zdaniem nie jest rap, ale mogę powiedzieć, że ktoś jest totalnie hip-hopowy w tym, co robi, mimo że ta muza niekoniecznie może być rapem. No nie mam teraz takiego przykładu z brzegu, ale na pewno coś by się znalazło, jakby się tak porządnie zastanowić. To jest szereg dla mnie takich elektronicznych producentów, których bym nazwał może nie hip-hopowymi, ale na pewno wychowanymi w hip-hopie. O tym mówię. Albo że po prostu ktoś ma podejście takie, że jest totalnie hip-hop, nie? W sensie, no nie wiem. Ale myślę, że też to są takie rzeczy, które ja bym powiedział, że dla mnie niektóre rzeczy, które są totalnie hip-hopowe, są też totalnie punkowe. I to jest to samo się rozchodzi. W sensie dla mnie to ma gdzieś tam wspólny korzeń. Wiadomo, że gdzieś trochę ma. Ale na przykład jak ty byś definiował hip-hop? Bo nas jednak dzieli naście lat i ja pamiętam za dzieciaka to rodzenie się tego hip-hopu w Polsce i pamiętam ten pakiet, który przyszedł do nas ze Stanów, czyli że to są te 4 elementy i że tam jest graffiti, breakdance, DJing, MCing. Tak, ale ktoś ostatnio mówił, że... Nie pamiętam, kto to był. W każdym razie, że no, ja bym nie powiedział, że breakdance, ja bym powiedział, że dyskorolka. Oczywiście, to w ogóle po pierwsze. I w Warszawie na pewno, tak jak ja nie wiem tego z doświadczenia, ale jak tak słyszałeś parę tych numerów, bo też jak wiadomo, no ja nie jestem jakimś super polskim hip-hop headem, w sensie takim historycznie, jakby znam niektóre rzeczy, ale no nie jestem encyklopedią chodzącą. No to jednak wszyscy, na przykład no, warszawska scena, no to jednak dyskorolka, nie? Tak, wydaje mi się, że w ogóle to była że to nawet był fundament. Myślę, że jak ktoś nawet pewnie jak ktoś tam nie jeździł, to i tak siedział pod Kapitolem. Tak. I zbijał bąki, nie? No więc. I to też dało podstawę pod to, żeby się wymieszały wszystkie środowiska, co później dało tą podkładkę, żeby na tym został zbudowany hip-hop. No a z drugiej strony na przykład w Stanach szereg graficiarzy mówi, jaki hip-hop, ja w ogóle nigdy nie słuchałem rapu, nie interesuje mnie to, słuchałem punk rocka, disco, czegokolwiek innego, więc to też było trochę względem jakichś takich przypadków tego, że ktoś film nakręcił i jak raper rapował, a z tyłu przyjeżdżała kolejka pomalowana w graffiti, no to to już była jedna część. A dla ciebie ten hip-hop w latach 2000, których się zaczął i... Kurde, ciężko powiedzieć, bo świadomie czy nieświadomie? Bo nieświadomie to bardzo wcześnie, ale... jak byłem dzieciakiem typu w wieku przedszkolnym, to był jakiś 50 Cent, jakiś Eminem na pewno, bo pamiętam, miałem ze dwa CD-ki, ale tak świadomie to ci powiem, że jakbym miał strzelić, no to taki 2011 może, 10-11 myślę, coś takiego. Czyli ja miałem lat 13-14, coś takiego, tak? No. I tu nam się pojawia kolejny taki zawijas, bo ten 50 Cent i Eminem, oni byli jednak trochę z tego rozdania hip-hopowego. Ale ja w ogóle też po tym nie słuchałem rapu przez wiele lat. Ale wydaje mi się, że oni po prostu pojawili się jako popowy rap, i dlatego, który był i dlatego dostępny. Aha, aha. I dla tak bardzo wielu osób z tego pokolenia byli ważni, bo byli wstępem do czegoś, ale... I też bardzo dużo osób po nich ciśnie też za te pewnie, że byli takimi marionetkami i pewnie dużo osób się nie utożsamiało z nimi, z kultury wtedy. Ja w ogóle pamiętam, to jest moje doświadczenie, byłem młodym, nieopierzonym dziennikarzem muzycznym i nie dostałem wywiadu jeden na jeden z 50 Centem, jak przyjechał do Warszawy grać na Torwarze, nie pamiętam, w którym tam roku. Będzie znowu teraz. Będzie, już w zeszłym roku w Łodzi chyba i teraz znowu ma być. Ale chyba już zupełnie mnie nie interesuje jego muzyka aktualnie, ale w tamtym momencie ja przyszedłem na konferencję prasową, gdzie miałem jedno pytanie do zadania i wtedy bardzo idealistycznie myśląc o tym, że hip-hop i tak dalej, to mówię, powiedz mi, bo kiedyś to właśnie były cztery elementy, graffiti, breakdance, rapowanie, DJing, a czym dla ciebie jest dzisiaj hip-hop? I 50 Cent jak prawdziwy hustler z ulicy siedząc wtedy mi powiedział, dla mnie to jest sposób, żeby przełożyć to moje gadanie na pieniądze. To chyba trochę zmieniło moją definicję rapu i chyba w dobrą stronę ona poszła, że już przestałem na to patrzeć tak idealistycznie. A propos tych definicji tego, czym może być rap, no to JPEG Mafia w niektórych momentach swojej, nie tak znowu długiej, ale jednak dosyć owocnej kariery muzycznej, kilka razy wrzucił kamyczek do tego, czym może być beat i jak można do tego rapować, więc tak mi się skojarzyło, że może... Fighting these demons and ghosts. snitch bitch in the mix. JPEG Mafia z rozszerzonego wydania płyty Weteran, które trafiło niedawno na jego Bandcamp. To jest zbiórka z podwórka. Mail do audycji to zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl, a telefon do audycji to 2 2 7 3. Moim gościem dzisiaj jest Karuzelka. Yo. I może właśnie zacząłbym od tego, tą rozmowę, gdzie już spróbowaliśmy sobie zdefiniować rap i go nie zdefiniowaliśmy. Od tego, czy ty jesteś przywiązany do tego, że na przykład twój, bo to jest pierwszy twój solowy album, wcześniej była taka 3 numery epka. Tak. Ty sam byś to nazwał, że to jest rap? No, zdecydowanie. Myślę, że tak, nazwałbym, że to jest rap. Myślę, że ja w ogóle, no nie wiem, czy ja się czuję, czy się nie czuję, to bym nie powiedział, ale chyba bardziej w kierunku tego, że się czuję jednak raperem, niż się nie czuję. Mimo wszystko, poza tym, że nie umiem freestylować za bardzo i zawsze jak jest jakaś akcja pod tytułem wszyscy czytają wersy, ja po prostu siedzę i mam takie, no nie ma szans, że wymyślę coś zabawnego tak po prostu, żeby jeszcze było tego więcej niż 2 wersy. Ale chyba tak. Ostatnio a propos jeszcze właśnie wydarzeń, które się dzieją w rapie od powiedzmy roku, bo 2024 rok obudził disy i bify rapowe, moim zdaniem, bo tak trochę cicho było, ale jednak od tego zeszłego roku cały czas coś się dzieje, czy to za granicą, czy to w Polsce też się pojawiają jakieś tam rzeczy. Ja wręcz uważam, że to, co się stało w 2024 roku, to jest wzniesienie tego na zupełnie inny poziom niż kiedykolwiek, no bo nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby Diz dostawał Grammy, na Super Bowl i tak dalej. Jeszcze w Toronto chyba 3 dni temu był koncert Kendricka i też tam było grubo. I jednocześnie zastanawiam się czasami nad tym, na ile to dalej jest ta taka energia, która w rapie tak bardzo jest i ona jest trudna do zdefiniowania, a jednocześnie jak się w tym trochę jest, albo trochę się z tym otrzaska, albo czegoś się dowie o tym, to się czuje to. I jakby pewnie jak puścimy sobie kilka utworów, to obaj powiemy, to jest rap, a to nie jest rap. Chociaż nie umiemy tego do końca zdefiniować. No tak. To tą żywotność sprawia jakaś ta właśnie taka oddolność i bezpośredniość, nagłość, to, że szybko, czasami na freestylu, a czasami nie na freestylu, wypluwasz jakieś rzeczy. A ten beef pomiędzy Drake'iem a Kendrickiem wydaje mi się tak bardzo wyreżyserowany i taki wielki, i taki zanurzony w tym trybie wielkich wytwórni, i jeszcze tam jakiś ten pozew w pewnym momencie pojawił. No tak, i też jakby można się przyczepić, wiadomo, ja zawsze, ja nigdy nie byłem fanem Drake'a, więc wiadomo, że Team Kendrick był, ale ogólnie jakby było takie, no dobra, mamy na ciebie rzecz, żeby skończyć swoją karierę, no i to nic się potem nie stało, a w ogóle to tak samo Drake tam też się bronił, że on podrzucił mu jakieś tam rękawiczkę czy coś tam, te dowody, że to było też, że jakby on, że Kendrick łyknął jakieś haczyki, które oni mu podsunęli, i nie udowodnił nawet tego, że oni mu to podsunęli. Jeżeli oni by to zrobili, to przecież mają łatwo, jakby, nie wiem, czy wiadomości, czy ktoś, kogo on podstawił, żeby mu to jakby... Nie zahakowali się ostatecznie, ani jeden na drugiego, ani drugi na pierwszego, więc są takie... Dla mnie jest tak strasznie dużo rzeczy, które się nie kleją, tak strasznie dużo wielkich słów padło. Tak, dokładnie. Nie wybrzmiały. Na przykład ten moment, w którym Kendrick zarzucił Drake'owi, że ma jeszcze jedno ukrywane dziecko, co było dokładnie takim sequelem do disu Puszy. Tak. To dziwne miejsce jest bardzo, ale zawińmy z powrotem do bycia raperem. Czy nie bycia? Nie, bo właśnie chciałem powiedzieć, że ostatnio Szymon Kielat mnie zapytał, tak jakby ktoś nagrał na ciebie disa, to byś odpowiedział? Ja mówię, jakby to był ktoś, kogo znam i faktycznie to było, jakby tam były jakieś rzeczy, do których ja się mogę odnieść, no to tak, no, to myślę, że tak wtedy. Ale cholera też wie, nie? ktoś tam rzucił jakiś dissens kiedyś na YouTube'a nawet, ale to był ktoś randomowy z internetu, kogo nie znamy, więc no i tam po prostu było jechanie, po prostu były wyzwiska jakieś, więc... Ja cię zapytałem o to, bo ja chyba znałem odpowiedź wcześniej, ale trochę piję do naszej rozmowy, gdzie właśnie z Tonfą byliście u mnie w za dalekim odlocie kiedyś i gadaliśmy o tym, że przez pierwsze płyty Tonfy trochę chcieliście na przekór robić i tak bardzo być alternatywni i w pewnym momencie znaleźliście się w takim miejscu, w którym chcielibyście na przykład móc to puścić raperowi z zagranicy, który przyjeżdża i jaracie jego muzyką. No. I to bardzo wybrzmiewa dla mnie na tej płycie, że ona jest tym kolejnym, tej solowej twojej teraz, że ona jest kolejnym etapem tego robienia sobie fajnego rapu. Tak, ja do tego w ogóle chyba tak podchodzę głównie. Jakby tutaj można powiedzieć, że tam te trójki, koncept, coś tam. Generalnie po prostu jak mega chciałem wydać materiał jakiś solowy, bo już jakieś pierwsze mi się myśli tego typu to pojawiały pewnie 3 lata temu nawet, żebym chciał trochę, ale trochę też nie było na to czasu. Ja też i też uważam, że dobrze, bo ja to tak dopiero w sumie od ostatniej naszej zeszłorocznej płyty tam jestem taki, że jak słucham tych rzeczy po jakiejś tam chwili, no powiedzmy tu minął tam rok powiedzmy ponad i ja czuję wyraźny przeskok jakości taki u nas po prostu i u siebie. I to są dopiero tak, mam wrażenie, że to są dopiero takie rzeczy, którymi ja się mogę gdzieś tam pochwalić i że z nimi utożsamiam na tę chwilę. Co prawda mi się średnio łatwo przychodzi chwalenie się rzeczami, więc tak ogólnie... Mało raperskie. Wiadomo. Chociaż powiem ci szczerze, ale prywatnie, bo na numerach ja czasami jestem, już jakby mam teraz takie, że totalnie spoko, ale tak prywatnie, nie jestem osobą, która jakby w pierwszym zdaniu, jak poznaję kogoś nowego, to nie powiem tego, że robię muzę na przykład, nie? Jakby złapałem się na tym, zauważyłem, że zdarza się, że ktoś to robi za mnie. W ogóle. Ale to też wynika z tego, że ja nie jestem super wielkim fanem tak prywatnie zupełnie w jakiejś tam grupie osób. Nie mam potrzeby często bycia w środku, w centrum uwagi, więc jakby dla mnie to jest okej. Okay. Znów mało raperskie bardzo. Tak, ale mówię prywatnie. I też nie zawsze. W nowym środowisku, jakby jak jestem w swoim środowisku, spoko. Jakimś tam, albo kogo znam, totalnie spoko, ale jak jestem w nowym, to nie mam takiej potrzeby, żeby się pchać i tu pokazywać, że ej, to teraz ja jestem tu najfajniejszy. Jakby dla mnie też, dla mnie zawsze to właśnie nastawienie w tę drugą stronę było zawsze, ja jestem najfajniejszy, bo ja mało mówię, ale tak naprawdę to wiecie, do czego jesteś zdolny, nie? Więc jakby to też może z tego wynikać, nie? Wiadomo, to wynika też z pewności siebie i tak dalej, która się, myślę, że buduje na przestrzeni. Przynajmniej ja tak miałem, że u mnie tam się buduje na przestrzeni jakichś lat. W sensie nigdy nie byłem jakiś super niepewną siebie osobą, ale w kwestii na przykład muzycznej, że teraz jestem taki, że na przykład no, wiem, że teraz mogę powiedzieć na numerze jakieś rzeczy, których bym 3-4 lata temu nie powiedział, bo po prostu no, za mało numerów nagrałem jeszcze i nie czułem się taki przed tym mikrofonem, że coś potrafię. Tak rzeczywiście, że ja wiem, co robię, nie? I jakby wiadomo, że często nie wiesz, co robić, bo ja uważam, że to jest... Tak, to też Farel powiedział, że jakby mnie to w jakimś wywiadzie... Że to nie jest tak, że ty masz jakąś kurwa inspirację albo coś, że jakby po prostu we're just checking ideas out. Że jakby po prostu sprawdzamy pomysły i co któryś jest fajny, bo nagle masz moment i siądzie i jest fajnie. Więc... Nie, jak najbardziej ja to z przekąsem mówię, to, że to mało raperskie, bo wydaje mi się, że w tej tak szerokiej grupie ludzi to można wyróżnić te pewne takie archetypy osobowości i zdecydowanie jednym z ważniejszych jest taki człowiek, który jest dosyć, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, pokorny jest ładnym słowem. Pokorny w życiu, ale kiedy wchodzi za mikrofon na scenę, to jest bardzo buńczuczny i pewny siebie. To jest jeden z głównych archetypów raperów i to wydaje mi się, że jest dostęp do tego. A propos tego bycia raperem, to teraz mi się przypomniało Ice-T kiedyś mówił o tym, że jak w Stanach postawisz takiego podwórkowego dzieciaka przed mikrofonem, to on zwykle ma coś do opowiedzenia i jakoś tak dziwnie się składa, że to się rymuje. I to jest może jedna z lepszych definicji rapu, które ja znam, że na polski tłumacząc, to pewnie by była bajera. Jakieś takie I dzisiaj to już nawet nie jest, że to się rymuje, bo czasami to jest śpiewane, jęczane, krzyczane. A czasami to jest rapowane, ale się nie rymuje. Dokładnie. Nie wiem, czy ty śledzisz tego gościa El Custo, tak, co jest Adele. Tak, tak. Gościu tak mało rymuje, a te rzeczy są świetne. Jakby ja automatycznie ekranem nagrywam snippety jego z Instagramu, żeby nie uciekło. Słucham tych 8 wersów, które tam nagram i mówię, świetne, nic się nie rymuje, zapierdala zajebiście. Więc jest bardzo dużo tych różnych rzeczy. Po prostu on ma na przykład bajerę totalnie. I jakby on gada w taki sposób, że serce się nie musi rymować. Nawet nie, jakby myślę, że są ludzie, którzy by tego posłuchali, jakbyś ich zapytał potem, czy tam były rymy, to by powiedzieli, że tak. Bo to jest tak nawinięte, że no tak, bo tutaj nie przeszkadza. Musielibyśmy znowu to rozebrać na czynniki pierwsze i jakby to frazowanie, które w Polsce też już jednak nastąpiła pewna zmiana od lat 90., ale jednak Stany są tym punktem odniesienia, bo tam chyba to takie trudno przetłumaczalne na polski słowo groove i Ostatnio Przemek próbował, ale jak najbardziej. To ale nie wiem, czy to się udało. Z naszej dyskusji gdzieś wyszło. Najbardziej mi się podobała definicja jajo. No tak, tak, tak. Ale może posłuchamy sobie teraz utworu, który jest dosyć ciekawym przykładem rapowania i gdzieś siódmym kręgiem polskiego undergroundu. Supposed to rest in power. How the hell I'm supposed to rest in power. No back up, I am but the fuck. Album dropped like a body. Career is a bitch, don't talk about come ups. This one kinda shoddy. Take beats everywhere, boy you're a follower. Getting fucking cozy. I build what I like, send a bitch up. This one is a lobotomy. Type motherfucker who gets love from magic words. Give a round of applause. You flop like a fish. Gone in the sauce. I get around, I seen a lot, ain't enough room, I'm hunting for sport. Sucker for your loss. What's next from the menu for the hungry ghost? Nobody knows, nobody knows, nobody knows. What's next on the menu for the hungry ghost? Nobody knows, nobody knows, nobody. Fuck depression, I am too ecstatic. Some days I'm like fuck everybody. Never gonna give you up though, baby. Promise on my dead daddy. Fuck depression, I am too ecstatic. Some days I'm like fuck everybody. Never gonna give you up though, baby. Promise on my dead body. We're all stuck. Siemanko, siemanko, mówi PZ. Zapraszam was do słuchania zbiórki z podwórka. Kalinowski wam powie, o co chodzi. Bye. Duchy of Warsaw Type Beat się nazywał ten utwór, który poleciał przed chwilą. A musisz chyba opowiedzieć o tym w takim razie. No, to... Tak, odkryłem to przypadkiem, albo to odkryło mnie, bo dostałem na Instagramie wiadomość, czy bym chciał dostać płytę za darmo i powiedziałem, że bym chciał. Więc autor tej płyty przyszedł do mojej kwatery głównej dowodzenia, czyli relaksu na Mokotowie, i przyniósł mi dwa CDR-y pomazane markerem. I na jednym z nich znalazł się ten utwór i szereg w ogóle ciekawych bardzo rzeczy takich. To jest kolejny kamyczek do tego, o czym gadaliśmy, czym jest ten rap, bo tutaj trochę było śpiewania i trochę... Ale przyniósł ci dwa CDR-y, więc nie wiadomo, czy to jest rap, a na pewno jest to hip-hop. Tak, to wydaje mi się, że to jest bardzo hip-hop i jeszcze w tym, co, jak to było pomazane markerem, to był hip-hop. I były te duchy of Warsaw, ciekawa rzecz i to znowu też jest nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy z Marcinem 2 tygodnie temu, czyli tego dokumentowania rzeczy w rapie, które on jeszcze ma szansę się wybić, ale na przykład ludzie, którzy robili takie rzeczy 20 lat temu, no to słuch o nich już przepadł, a to oni tworzyli hip-hop. Wydaje mi się, że często bardziej niż ci, co byli w szpicy i ich teledyski leciały na Vivie, to wszystkie te takie anonimowe składy z małych miast, gdzie ktoś nagrywał po prostu to, co mu w serduszku gdzieś tam się działo. To jest hip-hop. No tak, tak. Często chyba też są takie przypadki, że ci więksi czerpią gdzieś tam z jakiejś sceny, która się nigdy nie wybiła, a oni po prostu mieli... Tak, co była afera, znaczy afera, nie wiem, czy afera. No ale tam wcześniej właśnie, jak wychodził A$AP Mobi, tam Ryder Clan i Space Ghost Perp, cała ta akcja, no to przecież to też taki case był, że jakby, no wiadomo, Space Ghost Perpowi trochę się tam poodklejało więcej niż raz, więcej niż dwa. Bo to też jest hip-hop. Bo to też jest hip-hop, zdecydowanie. No, wydaje mi się, że to jest w ogóle w historii muzyki rozrywkowej taka zasada, że są ci ludzie, którzy robią rzeczy pierwsze, nowe, bo jest najciekawsze, bo jest a później bardzo dużo ktoś ludzi to bierze i... Tak, sorry, nie będzie wchodził słowo. Jest bardzo dużo też chyba po prostu ludzi, którzy jakby kochają robić tę muzykę i po prostu ją robią. Ale już cała reszta, żeby to tak pchać, to już, no bo to trzeba też popchać. To, teraz są takie, w sensie myślę, że zawsze były takie czasy, ale teraz też dalej są. No, mega, to ma sens, co powiedziałem. No, że no, sama muzyka nie wystarcza i to w ogóle zabrzmi też źle, jak ja to powiem, ale uważam, że w ogóle bardzo często dzisiaj to już w ogóle, bo wcześniej to trochę ciężko mi się wypowiedzieć, no bo powiedzmy, że jak byłem małym dzieckiem, to tam nic nie czaiłem i nie wiedziałem, co się dzieje w internecie, ani w branży muzycznej, ale to bardzo często nie jest o muzie, nie? Jasna sprawa. Też. Jakby... A jak ty się czujesz w tym? Kurde. Nie wiem. Masz w ogóle taki wers na tej płycie, że to niestety jest biznes, już nie cytuję dokładnie. A, no, ale... no, czemu to musi być biznes, czemu jest debilnym pomysłem robić cokolwiek se wyśnie? No, jak ja się w tym odnajduję? No nie wiem, myślę, że to tak trochę po środku, zawsze, bo ja jestem też daleki od tego, żeby mówić, o nie, bo to powinno być tak, bo my jesteśmy tylko prawdziwi, a tamci to nie są, bo ja tak nie uważam wcale, ale w sensie wiadomo, że czego by tu zacząć? No myślę, że po prostu zawsze się czujesz, myślę, że na takim pułapie też niskim gdzieś tam, jak my jesteśmy, powiedzmy, undergroundowym, no to tak czujesz się zawsze na pewno trochę niedoceniony, bo gdzieś tam masz poczucie, że przynajmniej ja mam takie poczucie, że po jakimś tym czasie uważam, że robię niektóre z tych rzeczy dobrze. Ale wiem, że to też znajduje swoją niszę i wiem, że to totalnie niektórym ludziom robi i spoko, no a jak ja się w tym odnajduję, że czemu to musi być biznes, no chyba właśnie dlatego się tak w tym odnajduję, że chcę to robić sami, w sensie przynajmniej na razie, bo po prostu wydaje mi się, że też po doświadczeniach, może nie moich, ale gdzieś tam paru moich kolegów, moich rówieśników z... Co prawda to też nie to, że jakieś tam były oferty, bo nigdy nie było ani nic, żeby wydawać w jakichś tam labelach czy coś, bo nikt nigdy się jakby o to nie odzywał, ale... Nigdy nikt się nie odezwał do Tonfy o wydanie w labelu? Nie. Bo ta plotka jakaś, doszła mi kiedyś do mnie plotka, że podobno my w ogóle odmawiamy wszystkiego i z nikim nie chcemy nic, ale prawda jest taka, że to jest wyssane z palca, bo nikt nigdy nie zapytał. Ale tak się tworzy historia. Dokładnie. Ale no, wracając, myślę, że po prostu po paru historiach gdzieś tam moich rówieśników, przygodach z labelami, no to wychodzi na to, że jakby ci moich kolegów, których ja muzykę gdzieś tam szanuję i tak dalej, no nie będę teraz mówił, bo wiadomo, to nie ma sensu rozgrzebywać, ale bardzo często ten mały artysta w takim labelu nic nie może zrobić i on wiecznie czeka, bo zawsze jest kogoś innego kolej, a potem jak już na przykład domykasz materiał, to dostajesz telefon, że... No i wiesz, mówi ci, no słuchaj, że zamknąłeś budżet już jakiś tam, a potem się okazuje, że ci nikt nie daje siana, nie, żadnego, nie? No to nawet... są takie rzeczy, których wiele tak, osób to się nie zdaje sprawy tego, jak działają labele, czy to duże, czy to małe. Dzisiaj ten rynek polski rapowy jest dosyć duży, więc nawet te małe rzeczy są w jakichś takich kategoriach pewnych duże. I zaliczki są do spłacania, flopy na rynku są nie do odratowania i później kolejne płyty nie wychodzą. I też wydaje mi się, że to, co jest najbardziej bolesne w tym współczesnym rynku, to to, że każdy jest do zastąpienia zdaniem A&R-ów w wytwórniach. Że jak to nie wyjdzie, to robimy następne, no następne, tak. Następne. Bo ja się nie zgodzę z tobą, że wy jesteście na jakimś bardzo niskim pułapie. Oczywiście mam zaburzone widzenie przez to, że jestem z Warszawy, gdzieś się kumplujemy w podobnym plemieniu, gdzieś przebywamy, ale... Przede wszystkim dlatego, że myślę, że... Znaczy nie myślę, wiem, że tak jest. Obu nas interesuje muzyka. Generalnie. Myślę, że na pierwszym miejscu. Tak, tak w tym na wszystkim, pewno nie? Na pierwszym miejscu. No. Więc dlatego tak myślisz. Ale ja jednak myślę, że jest to dość niski pułap wciąż. Co prawda nie uważam, że jest to żaden, bo to by było też nie w porządku powiedzieć tak w stosunku do ludzi, którzy to obczajała, jest tego niemała grupka i są to... I to są też ludzie, którzy właśnie dają jebanie o muzę. Co mnie cieszy oczywiście, bo no bo to pokazuje, że trafiasz do ludzi, którzy gdzieś tam podobnie myślą do ciebie, więc to super. No wydaje mi się, że wy jesteście o tyle w specyficznym miejscu, które jest mi bliskie, bo ja jednak myślę o współczesnej muzyce jako o pewnym bezgatunkowiu, ale jednak dużo ludzi szuka pewnych ram i jakichś takich wyznaczników. Nieważne, ludzie lubią zasady w świecie i coś nazwać jakimś słowem i wtedy łatwiej jest w tym wszystkim żyć, że wy jesteście gdzieś trochę pomiędzy tym rapem, jakąś muzyką, a przynajmniej byliście przez pierwsze wasze płyty wspólne, bo dzisiaj to jest dla mnie bardzo rapowe i bardzo z takiego gdzieś świata, który jest mi bliski, bo pewnie podobnych czasami rzeczy słuchamy. Ja ogólnie myślę, że nawet zaryzykuję stwierdzenie, że nie jest bardzo rapowe. Myślę, że czy my, czy Ziomcy, czy Cicho, myślę, że chuj, jesteśmy najbardziej rapowi, myślę. I powiem tak. Wiesz, w moim odczuciu oczywiście, ktoś może się nie zgadzać, ale jakby my w swoim środowisku, jakby to jak my spędzamy czas, że jak jesteśmy razem, to wtedy to wychodzi. O co chodzi. I to zawsze jest ten rap. I tu może właśnie znowu to jest też hip-hop, a nie tylko rap. No to też na pewno. A tu jeśli chodzi o definicję, to ja na przykład mam coraz większy problem z tym, że underground w polskim rapie w ostatnich latach zaczął oznaczać właściwie tylko takie okołotrapowe rzeczy, że... W sensie, no tak. Niektórzy tak, są w tym ciekawsi, niektórzy mniej ciekawi, jedni bardziej autorsko to robią, inni odtwórczo, ale czy weźmiemy Młodego Westa, czy weźmiemy Younga Disha, to wszystko są parafrazy trapowego rozdania amerykańskiego. Tak, tutaj się chyba to wzięło, to sorry, tylko nie przerwę, że po prostu oni, to jakby termin ten under się jakby do nich, do pewnej grupy też, myślę, że to też słuchacze wymyślili trochę. Na pewno. Bo nie sądzę, żeby to wymyślili sami autorzy muzy, nie? No bo jakby rzadko ktoś mówi, o my jesteśmy tym. W sensie wiadomo, że możesz powiedzieć, że jesteś pod ziemią, no bo to też nie jest nazwa wielka, jakby to też nie jest terminologia jakaś nowa, nie? Jakby. Ale jednocześnie jest wielu artystów z tej sceny, którzy jakby odmieniają ten under przez przypadki. White Widow już wydawało w Warnerze i dalej mówiło, że my jesteśmy under i no tak, mówili bo to chyba w trochę inny sposób niż jak OSA rapuje, to nielegal, chociaż Warner. Aha. Myślę, że po prostu tutaj w tej polskiej scenie, która można by właśnie, no, czy White Widow, czy West, czy Fałki, no to jakby tutaj myślę, że termin under bardziej przylgnął do konkretnego rodzaju muzy, brzmienia tego, o moje ulubione słowo brzmienie, jak oglądasz wywiad z polskimi raperami, to jest najczęściej powtarzane słowo, ale to jest to brzmienie. Że tu bardziej przylgnął może aniżeli do pułapu rozpoznawalności, to do tego, jak ta muza właśnie brzmi. Myślę, że ja mam z tym problem, bo to sprawia, że na przykład nie mogę powiedzieć, że Karuzelka to jest polski under, bo to w ogóle no się nie klei. Możesz tak powiedzieć. Po prostu ktoś, kto myśli inaczej, no po prostu nie zinterpretuje tego tak, jak ty to zinterpretujesz. Nie? Ale jakby to sprawia, że jakby artyści... To jest trochę tak jak z polską muzyką alternatywną, że jeśli Fish i Maria Peszek byli artystami alternatywnymi w pewnym momencie w tym swoim piku, to jak można było określić tych ludzi, co własnym sumptem wydawali 7 kaset no, i okay, grali dobra, w dobra, rozumiem. Okej, okay, rozumiem. Że to sprawia, że szereg odbiorców w ogóle do tego nie dociera, bo to jest jakiś... To nie jest ten chłopak, co mi przyniósł 2 CDR-y. To jest kilkaset osób na waszych koncertach i jakby pewien próg, który jest moim zdaniem znaczący. Uh-huh. A jednocześnie trochę ta drabinka hierarchii wypycha was i sam mówisz, że to jest niski poziom. Kurde, wysoki, no. W sensie, ja mówię tylko i wyłącznie w przełożeniu jakimś tam liczbowym, nie? Bo jakby... Tylko i wyłącznie w takim, bo nie uważam, że to jest niski poziom. Nie, jakbym tak uważał, bym nie robił tego. Albo nie trzymał się z tymi ludźmi, z którymi się trzymam, nie? I pewnie. To jest bardzo raperskie. Ale... To może amerykański under teraz. Amerykański under? No, papo. Papo? Dobra. Niech będzie papo.